Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Haziran Pazartesi. Yıl 2011, ay 6, gün 157, Hızır 32. 1432 Hicri Recep 4, 1427 Rumi Mayıs 24. Fırtına. Günün sözü. Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur. Fyodor Dostoyevski. Haziran ayında. Perşembeden devam. Meyveler. Filiz koparma işine devam edilmeli, şeftalilerin büyümesi isteniyorsa seyrekleştirmeli, ağaç çilekleriyle frenk üzümlerini koparmaya başlamalı. Çünkü sıcağın artması halinde ağacın meyvesi bozulur. Sebzeler. Hindiba, karnabahar, turp, maydanoz, bezelye, fasulye, patlıcan, kış pırasaları, kavun, karpuz, domates fidanlarının kuvvetlenmeleri için ilk iki yaprağın üstünden filizleri koparılır. Yetişmiş bezelye ve fasulyelere sırık dikilir. Sabahları bolca, akşamları da orta suretle sulanır. Haziran ayında bahçıvanlık. Açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır. Karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir, enginarların diplerindeki sürgünler ürün alındıktan sonra ayrılır. Yemek listesi. Gün 157. Patatesli kuru köfte, piyaz, patlıcan salatası, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra ve Volkan Artunç'la berabersiniz. Mahir Ilgaz yok bugün, günaydın. Günaydın. Evet, Mahir Ilgaz sınavlarında ter dökerken biz de burada daha eksik bir grupla ter dökmeye başlayabiliriz herhalde sizinle. İlk açılış parçası olarak da bir günaydın da Jack Kevorkian'a diyerek başladık. Ve Jack Kevorkian'ın kendi bestesi olan A Very Still Life adlı albümden, çok bütünüyle kendi bestelerinden oluşuyor bir parça hariç, oradan yine kendi bestesi olan Whispering Came Violets, menekşeler geldi fısıldaşarak adlı parçası. Burada Jack Kevorkian solo, sonunda flüt solo yapıyordu sonlarına doğru. Ve Morpheus Quintet diye bir beşliyle beraber 1997'de yaptığı bir albüm. Kendisi müzisyen değil Jack Kevorkian'ın, ama büyük bir Bach hayranı. Geçenlerde de, 3 gün önce de ölüm haberi vardı gazetelerde. Amerikalı doktor Jack Kevorkian zatürre ve böbrek sorunları nedeniyle Johann Sebastian Bach eşliğinde hayata gözlerini yumdu. Gazetelerin bir kısmı kendisi ölümü kendi elinden olmadı diye, bana sorarsanız, manasız espriler de yaptılar. Derinlemesine girmemenin verdiği bazı sorunlar olabiliyor. Bütün ömrü boyunca ötanazi, yani acısız ölüm hakkını tanımak için hastalara uğraşan ve bu uğurda kendisi de hapse girmeyi göze alan son derece önemli bir insandı. 26 Mayıs 1928 doğumlu. 3 Haziran 2011'de de öldü. Biraz önce belirttiğimiz gibi Amerikalı bir patolog. Aynı zamanda acı çekilmesin diye, işte ötenazi diye insanlara yardım eden, yardım edilmesini sağlayan bir aktivist. Aynı zamanda ressam, besteci ve birden fazla da enstrüman çalan bir kısmen müzisyen diyebiliriz. Doktorların eşliğinde acı çekmesini önleyerek hastaların haysiyetli bir ölme hakkını olduğunu da savunduğu için çok Doktor Ölüm diye adlandırıldı ve bütün gazetelerde ölümünden sonra da Doktor Ölüm sıfatı gene kendisine verildi. Ama 1999'da da Açık Radyo'da adam akıllı takip ettiğimiz bir şeyle 25 yıla kadar uzanan bir hapis cezasına ikinci derecede cinayet suçundan 8 yıl yattıktan sonra serbest bırakılmıştı 2007'de. Ve oldukça önemli bir hayatı hakkında bir de film yapılmıştı 2010'da yanılmıyorsam. Filmi görme fırsatımız henüz olmadı ama You Don't Know Jack diye, ve Al Pacino galiba oynuyordu. Oldukça önemli bir başarı da kazanmıştı filmde yanılmıyorsam. Evet, Al Pacino oynuyordu. Ve Emmy ve Golden Globe ödüllerini de kazanmıştı. Kevorkian da hem filmin hem de Pacino'nun performansının da kendisinin gözlerine yaşlar getirdiğini, hepsini, bütününü yaşadığını söylemişti. Mahkum edilmesi de bu Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki bütün hukuk işlemlerinde ikiyüzlülüğün, riyanın sonunu getirsin diye, kendi icat ettiği aletle kendi elini sürmeden ölümlerine yardımcı olduktan sonra hastalarının bunun daha fazla devam etmemesi için kendisi sonunda bizzat enjeksiyonu yaparken, yaptıktan sonra da videosunu göstererek mahkemeye meydan okumuştu bir şekilde. Fakat kanun devleti olarak anlayan mahkemede onu bağışlamadı. Hukukçu avukat da istememişti kendisi. bu savunmasını yaparken, fakat tabii şeyi hesaba katmamıştı, usul meselelerinin ne kadar vahim sonuçlar alabileceğini göstermek istedi. Hiçbir tanığı göstermesine izin verilmeyince jüri önünde mahkum olmuştu. Bizzat hakim hanımın da söyledikleri de bunu enteresan bir şekilde ortaya koymuştu. O tarihte Açık Gazete'de izleme fırsatımız olmuştu. Şey diyor, yanlış yere geldiniz efendim, burası bir referandum yeri değildi. Ötenaziyi yasaklayan kanun burada sizi mahkum edecektir. Kendinizi yanlış foruma davet ettiniz. Burası bir kanun devletidir Amerika. Farklılıklar olabilir ama kanun önünde kıldan keskindir. Kılıçtan keskin, kıldan incedir vesaire vesaire demişti. Ve Michigan'da uzun süre yatmasına yol açmıştı. Ayrıca kendisinin karaciğer kanserinden öldüğü tahmin ediliyor. Hepatit C diye bağlı olduğu da söyleniyor raporda. Hepatit C'de kendisi doktorluk çalışmaları sırasında kanına karışmasından. Hapisten çıktıktan sonra kendisi iyi hale bağlı olarak bırakıldıktan sonra çeşitli Kaliforniya Üniversitesi'nde, Los Angeles'taki Florida Üniversitesi'nde ve başka üniversitelerde de konuşmalar yaptı ama ötenazi üzerinde değil, sadece ayrıca tiranlık, adalet sisteminin yanlış işlemesi vesaire üzerine. En ilginç sözlerinden biri de ölmek bir suç değildir diye ortaya koyduğu bir şeydi. Günaydın dedik Jack Kevorkyan'a bir kere daha. Evet, şimdi Mahir'in yokluğunda da fırsatı ve mikrofonu ele geçirmişken durumlara bir bakalım, neler olup neler bitiyor. Özetlenecek haber, dünyada gene sular seller gibi kanların aktığı bir dönemdi. Dün Dünya Çevre Günü'ydü ve Çevre Günü dolayısıyla da Ban Ki-moon'un, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un zehir zemberek bir açıklaması vardı. Doğayı katlediyoruz şeklinde, ama pek de ciddiye alınacak bir şey değil. Doğayı korumada durum vahim diyorsa da Birleşmiş Milletler'in çalışmalarının çok başarılı olduğunu da söyleyemeyiz. Çevre üzerinde durabiliriz biraz daha sonra. Şimdi üzerinde duracağımız belli başlı haberler şunlar. Yemen'de bir kere çok önemli bir değişiklik oldu ve üçüncü bir şeyi de 33 yıl iktidarda kalan Yemen'de Salih Suudi Arabistan'a geçti. Saldırıda yaralanmıştı, ameliyat oldu vesaire deniyor. Bu birinci sayfalarda en çok yer verilen, dünya basında da haberlerin başında geliyor. Arap Baharı üçüncü despotun sonunu getiriyor diye başlıklara da rastlanıyor. Önce Yemen'le ilgili sevinç gösterileri yaptığını da ülkede söyleyelim. Ve Yemen'den sonra, Salih'ten sonra daha doğrusu Yemen'de neler olacağını da kısaca konuşma fırsatı bulabiliriz. Ümidindeyiz. İkinci olarak İsrail askerlerinin Golan tepelerine girmeye çalışan göstericilere ateş açan askerlerini savunduğu haberi var. Bu da 20 kadar insanın hayatını kaybettiği, 300'ün üzerinde de yaralı olduğu, doğrudan doğruya canlı kurşunlarla göstericilerin üzerine, Filistinli göstericilerin üzerine açıldığı, Nakfa diye bilinen 1967 6 gün savaşında yenilgi diye bilinen, onu anmak için yapılan 44 yıl önceki bir şey, Nakse pardon, ve büyük ölçüde de İsrail tabii Golan'da ölçülü ve uygun bir yanıt verdiğini söylemiş. Sınırda oturma eylemi başladığı belirtiliyor. Suriye'den ölüm haberleri var. Cişruş Şugur kasabasında en az 35 kişinin öldüğü haberi var. Ayrıca Suriye'den başka vahim haberlerimiz olduğunu da söyleyebiliriz size. Bir El Cezire'nin elindeki bir şeyde görülen bir videoda korkunç kanlı şeyler var, görüntüler var ve üstüne de silah yerleştirmeye çalışanların bir takım insanların varlığı var. Devlet kuvvetlerinden herhalde. Böyle bir vahametten de bahsetmemiz söz konusu olacak. Daha sonra da Pakistan'da çifte bombalı saldırıdan bahsedeceğiz. Çok sayıda ölü var. Bitmez tükenmez bir durumdan bahsediyoruz. Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın da tutuklandığı haberi var. Ve dört faili meçhul cinayete bizzat katıldığını da itiraf etmesi gibi bir olayı var. O Türkiye'den de o ölüm olaylarına kısmen değinmemiz imkanı var. Çevre günüyle ilgili olarak da bağlantılı mıdır değil midir bilmiyorum ama Kanada'dan tar sands denilen işte bitümenli petrolün Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol boru hattı çekilmesine izin verilmesi halinde gerçekten artık dünya için küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği felaketinin önlenemez hale geleceği konusunda çok önemli bir bildiri, daha doğrusu bir çıkış var James Hansen'dan. Bir birey olarak konuşuyor. Hükümetler sanki fosil yakıt ne kadar atabileceğimizi bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar. Bunun sonu çok vahim olacaktır diye bir uyarı var. Ondan da mutlaka bahsetmek istiyoruz. Fransız polisinin başkent Paris'in banyolarında PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlediği haberi var. Kürt derneklerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Onu da söyleyebiliriz. Portekiz'de sosyalist hükümetin sona erdiğini söyleyebiliriz. Seçimleri kaybettiğini ve merkez sağda bulunan adına Sosyal Demokratlar denen partinin iktidara geldi ama Portekiz'in sorunlarının da daha belki de şimdi başladığı söylenebilir. Mısır'da da eski bir bakana 30 yıl yolsuzluktan ceza verildi. Hem İspanya'da hem Türkiye'de Büyük Anadolu Yürüyüşü adı altında ciddi direniş hareketleri görülüyor, devam ediyor. Yunanistan'da da, Tunus ve Mısır'da başlayanlar devam ediyor. Onlara da kısaca değinme fırsatımız olabilecektir. Bunların hepsine şimdi birazdan döneceğiz ama önce size bir parça daha çalalım. A Very Still Life adlı albümden. Bir diğer ama hangi parçayı çalacağımızı düşündüm şu anda. A Very Still Life adlı parçayla devam edelim. Yani albüme adını veren çok natürmortum da natürmortu aslında çok ciddi bir natürmort diye anlamlı bir isim vermiş Jack Kevorkian ve arkadaşları. Şimdi onu dinliyoruz. Thank you. A Very Still Life. Son derece natürmort ya da son derece dingin bir hayat, nasıl yorumlarsınız artık. Jack Kevorkian'ın bestesi ve Morpheus Quintet'le çalınmış 1997'deki aynı adlı albümden çaldık. 83 yaşında hayata veda eden, 3 Haziran günü hayata veda eden Jack Kevorkian'dan çaldığımız, onu anmak için çaldığımız ikinci parça da buydu bugün. Ve kendisinin bir sözü daha hatırlatalım. Yani çok büyük tartışma konusu olmuş. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi dini çok kuvvetli, dini eğilimlerin çok kuvvetli olduğu bir ülkede adam akıllı ölüm tehditleri falan da almış bir adam. Özellikle protestan ahlakına ve hatta Katoliklere de karşı bayağı ciddi endişe yaratıyor. Sen Allah'ın işine mi karışıyorsun Tanrı'nın diyorlar. Fakat onun görüşüne göre sadece bir hastanın ölüm, kendi isteğiyle ölümüne yardımcı olmak için bir tek şey şart gerekiyor. O da büyük acı çekiyor olması, ıstırap içinde önlenemez acılar, başka türlü önlenemez acılar olması, doktor raporuyla sabit olması gerekiyor. Şimdiye kadar kendisine 130'dan fazla insana yardım etti, ölmekte yardımcı olduğu söyleniyor. Çok büyük ölçüde de geri çevirmiş. Her 5 ötenazi vakasında yardım edilen, ölümle yardım edilen vakanın her 5 başvurudan 4'ünü reddetmiş zaten. Çünkü daha fazla tedavi olabileceğini ve %80'ini yani geri çeviriyor. Ya da daha dikkatli tanılarda daha ayrıntılı araştırma yapılmasını gerekli kılıyor. Evet, Kevorkian suiti burada bitmiş. O bu arada kendisinin Ermeni ailesi, bir Ermeni aileden geldiğini 1915 olaylarında annesinin kendini ölümden zor kurtarıp Paris'e kapağı attığını, oradan da New York'a, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğini de hatırlatalım. Jack Kevorkian'ın şey de bu arada da şey, Mahir Ilgaz burada yok ama dün konuşurken bana bir verdiği bir bilgi vardı, onu da burada ekleyeyim. Dünyanın önemli yazarlarından biri sayılan Terry Pratchett, Sir Terry Pratchett, kendisi de çok tedavi olmayacak hastalıklardan bir şekilde ıstırabın azaltılabilmesi için de hayatlarını sona erdirmesi için tıbbi yardım görmeleri gerektiğini ve bunun için de bir takım özel mahkemeler kurulmasının, tıbbi mahkemeler kurulması gerektiğini söylemiş. Bu da geçen yılın bir haberiydi. BBC'nin Panorama programına çıkmış ve %73'ünün İngiltere'de, Britanya'da insanların, yani 1/4'ünün soru soran, 1000'den fazla insana sorulmuş BBC Panorama programında, 1000'den fazla insanın dostlarının ya da akrabalarının böyle terminal şekilde, yani tedavi edilemeyecek şekilde ıstırap içinde ölmeleri bekleniyorsa destek almaları, ötenazi yapılması gerektiğini söylemişler %73. Hatta daha da Telegraph gazetesi için yapılmış bir araştırmada 2053 kişi tarafından kişiye sorulmuş, %80'i söylemişler. Daha da yüksek bir destek vermişler. Kanunda da değişiklik, bu yasak olmaktan çıkarılması gerektiğini söylemişler. Yazar Sir Terry Pratchett de ender görülen bir hastalıktan dolayı çok fena olduğunu da söylüyor. Özel Alzheimer hastalığının özel bir biçiminden mustaripmiş o da. Evet, devam edelim. Şimdi tekrar dönelim haberlerimize. Yemen'de Cuma günü Başkanlık Sarayı'na düzenlenen bir saldırıda o yaralanmıştı devlet başkanı. 33 seneden beri iktidarda kalan ve iktidarda kalmakta da acayip ısrar eden Salih vardı. Önce gelen haberlerde ülkeden ayrıldı, tedavi için gitti deniyordu. Ayrıca yanında da 33 kadar ne kadar bakan, ya bakan vekili, başkanlık, ya başkan yardımcısı falan varsa hepsi beraber gitti deniyordu. Sonra bunların hepsi yalanlandı. Sonradan da hepsinin doğru olduğu, hem Yemen'de yetkililer tarafından hem de Suudi Arabistan'da yalanlanmıştı. Sonradan da her zaman olduğu gibi önce yalanlanıyor, sonra da doğrulanıyor. Fakat ülkeden ayrıldın ve bayağı ciddi bir şeyle de ayrılmış durumda. Kalbinin yakınlarında 7,5 santimlik bir şarapnel parçasını aldırdığı ameliyattan, yüzünde yanıklar olduğu vesaire de belirtiliyordu. Binlerce ve binlerce insan Yemen'de Başkan Ali Abdullah Salih'in Suudi Arabistan'a gitmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk içinde sokaklarda sevinç gösterileri yapıyorlar. Ve mesela Sana'nın üniversite meydanında çok büyük gösteriler oldu, görülüyor. Diğerleri de sokaklarda hem bayraklarla hem de şarkılar söyleyerek sevinç içinde görülüyorlar. Ama aynı zamanda da hem başkent Sana'da hem de güneydeki Taiz kentinde de patlamalar ve silahlı çatışma sesleri geliyor. Salih'in Yemen'e dönüp dönmeyeceği konusunda ciddi tereddütler var. BBC'den Lina Sincap Sana'dan bildiriyor ki çok zayıflamış durumda, artık dönmesi biraz zor olur diyor. Abdurrabu Mansur Hadi diye birisi görevi almış, Silahlı Kuvvetler ve İstihbarat Teşkilatı'nın da başına gelmiş. Başkan Salih 35 ailesinin 35 üyesini de yanına alarak gitmiş. Karısı, başbakanı ve Yemen parlamentosunun her iki meclis başkanı da, meclisin başkanı da beraber, ama oğulları Ahmet ve yeğenleri Ammar ve Yahya henüz ülkede kaldığına dair haberler de var. Belli değil. O hep her zaman gördüğümüz şekilde işte Cumhuriyet muhafızları diye elit adı veriliyor. Yani çok korkutucu bir şey. Anlayacaksınız elit dendiği zaman. Ve güvenlik ve istihbarat birimlerinin başındaymışlar. BBC'den şeyde bu geçiş dönemi için zorunlu olduğunu düşünenler de birçok insan var gibi tuhaf bir yorum da yapmış BBC, biraz taraflı ve şeyden taraf, yani diktatörden yana. Her seferinde aynı şeyler oluyor. 160'tan fazla insan Sana'da 23 Mayıs'tan beri devam eden olaylarda sadece 160'tan fazla insanın öldüğü ve hukuk dışı bir takım dış güçlerin de beslediği çeteler olduğunu söylemişti. Fakat durum tabii tahmin edilebileceği gibi o kadar basit değil. 33 yıldan beri görevde bulunan ve demir bir pençeyle yöneten ve ülkeyi son 3 ay içinde de kendi şehirlerini de kuşatan adam 7,5 santimlik bir şarapnelle beraber gitti. Yüzde bir kelime oyunu da yapmama izin verirse, yüzünü kurtarmak gibi bir terim var Batılıların, ama biraz da yanmış kararmış olduğu için yüzünü ak çıkartması zor olabilecek dendiği söyleniyor. Zaten en büyük destekçisi Suudilerin de, Suudi krallığının, monarşisinin de onu geri dönmeye değil aslında Amerikalılarla işbirliği halinde geçişi sağlamaya yönelik davranacağı söylenebilir. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Bir camiye bomba mı patlatıldı, bir havan mermisi mi, roket mi? Çok karmaşık gibi görünüyor durum. Fakat iki, aslında Gwen Dyer çok kısa ama özlü bir yazıda anlatıyor durumu. İki ayrı çatışma var Yemen'de. Birisi geleneksel iktidar mücadelesi iki elit arasında. Birisi, diğeri, ikincisi ise şiddet kullanmayan, tamamen demokrasiden yana ve bir gençlik hareketinin mücadelesi. O da tabii Arap dünyasında ki diğer yerlerde, Tunus ve Mısır başta olmak üzere, sonra da Suriye'de yayılan, mesela pek çok yerde görülen mücadeleden esinlenen bir hareket. Başta ikisi birbirine bağlıydı, daha başından beri farkında olmasalar bile gençler, demokrasi yanlıları. Fakat sonunda, sonuçta birbirinden ayrılacaklar diyor. Elit bu hiziplerden bir tanesi Salih'in kendi ailesi, işte oğulları, yeğenleri vesaire, bütün şeyi elinde tutuyor her zaman olduğu gibi, diktatörlerini yaptığı. Onun karşısında da El Ahmar ailesi var. Onun da başında Şeyh Sadık El Ahmar. O da Haşid Kabile Konfederasyonu'nun lideriymiş. Zaten iki büyük kabilenin mücadelesi var. Fakat asıl gelişmeler, yani her ikisi de Zahidi geleneğinden geliyorlarmış, Şii İslam'ın. Ama çoğunluk Yemen'de Sünniler ve %80'i, Yemen halkının %80'inin bu mücadele içinde bir en ufak bir çıkarı da olmadığını söylüyorlar. Ama genç Yemenlilerse tamamen gerçekten demokrasi istiyorlar, hayatlarında belki de ilk defa. Ve 350 kişilik bir bedel ödediler olayların çıkmasından beri, Ocak'tan beri, tamamen silahsız. Yani muhtemelen Ahmar ailesi şimdi kazanacaktır bunu, şey gittikten sonra, Salih gittikten sonra diyor, ama drama orada bitmeyecek. Ve mesela Haşim Nidal diye Bağımsız Değişim Hareketi sözcüsü gayet net olarak BBC'ye açıklamış. Bizi şiddete doğru itmek istiyorlar, kaydırmak istiyorlar. Bunu tamamen reddediyoruz ve pek çok protestocuyla beraber ülke çapında bu şiddet sarmalına ve tuzağına düşmemek için büyük bir çaba içindeyiz ve bunu kazanacağız demişler. Biz sadece şey istiyorlar, yani Salih'in ayrılması tabii hikayenin sonu değil. Biz şiddeti reddeden yeni bir rejim istiyoruz. Rejim derken de barışçı yollarla ulaşılacak, kabilelerin, hiziplerin ve işte tarikatların filan olmadığı, yani onların ağır basmadığı, demokratik olmayan yollarla da her zaman Yemen'in bütün tarihinde yönetildiği bir dönemin sona ermesini istiyorlar. Ama tabii Salih'in ayrılması hikayenin sonu değil. Ahmar ailesi devreye girebilir ama kendilerine adam gibi, daha doğrusu böyle dürüst bir gelecek isteyen ne kabileler, ne mezhep, ne de hatta cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir şey isteyen gençlere sonunda kazanacaklardır. Eğer bir şansları olur da bu devleti yapabilirlerse de korkunç tabii önlerinde sorunlar olacak. Dünyadaki en fakir Arap ülkesi, zaten azıcık petrolü verdi, o da bitiyor. Ayrıca da yeraltı suları da tamamen tükenmekte ve nüfusu %2.6 büyüyor her yıl. Yarısı, 24 milyonluk nüfusun yarısı okuması yazması olmayan, yarısında 18 yaşının altında olan bir ülke. Aslında mikrokozmos dünyanın işte. Fakat çok basit bir şey, yani mesele Salihlerin ya da Ahmarların yönettiği bir rejim değil, demokratik bir genç, yeni kuşağın demokratik yönetimi isteniyor. Açık Gazete. I don't you know that I Evet, Gary U.S. Bonds ve arkadaşlarından Quarter to Three, üçe çeyrek kala adlı parçayı dinledik. Bu Gary Bonds, Gary U.S. Bonds ya da asıl adı Gary Levon Anderson. 6 Haziran 1939'da Florida doğmuş Amerikalı bir rhythm ve blues ve rock and roll şarkıcısı. Aynı zamanda da gayet pek çok sayıda bestesi, şarkı yazmışlığı da var kendisinin. Onun doğum gününü bu şekilde bu hoş şarkıyla kutlamış olduk. Açık Radyo'da devam ediyoruz. Saat 8.42. Ben Madre ve Volkan Artuç'la berabersiniz. Mahir Ilgaz bugün ve yarın yok. Sınavları var onun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu ortalık kan, revan ve çok şiddet dolu olmasına rağmen umut verici gelişmenin de en önemlisi tabii Arap Baharı'nın Independent gazetesinin manşetiyle üçüncü despotun sonunu getiriyor şeklinde görünmesi. Yani Independent gazetesi Arap dünyasını sarsan isyanların Tunus ve Mısır'dan sonra Yemen'de de üçüncü zaferini kazanmış göründüğünü vurguluyor. Büyük bir bedel ödüyor insanlar kanlarıyla ve canlarıyla, fakat sonunda da görüldüğü gibi herkesin açıkça net olarak görebileceği şekilde zillet içinde kaçan despotlar var, zalimler var. Ve mesela Independent'ın yorumcusu Patrick Coburn şimdi şunu diyeceklerdir hemen, diyor uzmanlar. İktidar boşluğu oldu. Bu acaba iç savaşa yol açıp açmaz mı diyecekler diye herkesin sık sık kullandığı klişelerden birinin geleceğini söylüyor. Ama şöyle de bir cevap vermiş kendisi. Yemen'de daima iktidar boşluğu vardı, bu ilk değil demiş. Onun için de gayet çok umutsuz olmayan bir yazıda şey diye bitiriyor. Yani uzun süredir Salih'i en çok destekleyen ve en büyük finansörü olan Suudi Arabistan'ın tavrı hayati önemde. Yemen'e dönmesi Salih'in artık Suudi Arabistan rızası ve işbirliği olmadan güç. Suudi Arabistan niçin Salih'in Yemen'e dönmesini istemeli ki? Bunu anlamakta pek kolay değil demiş. Eski rejimin uzun süredir müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri de Yemen'de pürüzsüz bir geçiş döneminden yana diyor. Belki de Tunus'un eski diktatörü olan Zeynel Abidin'le de orada bir parti yapabilirler. O da hoş olabilir doğrusu. İlk başlatan ve ilk deviren de Tunus'tu malum. Suudi Arabistan'da böyle toplanmalar var. Hoş olacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan'ın işi de kolay değil herhalde. Öte yandan şimdi oradan Orta Doğu'daki bir başka vahim duruma da geçebiliriz. O da 20'ye yakın insanın katledildiği bir durum. İsrail'de 1967'deki 6 gün savaşlarını kaybeden Arapların savaşın yıl dönümünde yaptığı gösteriye, nakse deniyor ona, yenilgi gününü anıyorlar. Bu gösteriye ateşle karşılık vermiş olmasını görüyoruz İsrail'in. Sınırın Suriye tarafından Golan tepelerine yaklaşan Filistin yanlısı bir grup göstericiye ateş açması sonucu 20 kişinin öldüğü ve Suriye haberlerinin, haber ajansının haberine de itibar edecek olursak 350'den fazla insanın öldüğü, yaralandığı da duyuluyor, affedersiniz. İsrail ordusu ama hemen açıklamaları yaptı ve her zamanki hükümet sözcüsünün, her zamanki sınır tanımaz küstahlığıyla şeyi de söyledi. Ölçülü ve uygun yanıt verildi. Her şeye uygun. Siz de ülkeniz taarruza uğrarsa ne yapardınız diye de El Cezire'ye bir demeç verdiğini hükümet sözcüsünde gördük. Fakat El Cezire muhabirinin sorusu da sunucusunun sorusu da tamamen silahsız ve sivil olanlar, insanlara böyle ateş açmak, doğrudan doğruya mermilerle yapmak uyarı olsa bile sizce doğru mu deyince, tamamen doğrudur. Ölçülü ve uygun bir yanıt verildi. Biz ülkemizi kurduk. Siz bu sorularınızla provokasyon yapıyorsunuz hanımefendi filan dedi İsrail hükümet sözcüsü. İbretlik bir durumdu ama bir zaten işgal altında tuttuğu bir topraklarda, ki işgalin en önemli sebeplerinden birinin de daha sonra öğrendiğimiz, burada Açık Gazete mikrofonlarında da söylediğimiz gibi, Golan Tepelerinin altındaki su akiferleri, su yataklarının kullanılmasından dolayı asla vermeyi düşünmediğini de daha önceden çeşitli analizlerle, Fred Pearson özellikle kitabıyla When the Rivers Run Dry kitabından vermiştik. İsrail uygun ve ölçülü bir yanıt verip sınırlarımızı savunduk diyor ama işgal çok uluslararası hukukta son derece net olarak belirlenmiş yükümlülükleri var işgalci devletinde. Hem işgali bitirmese bile, bitirmek yükümlülüğü de var, iade etmek toprakları, ama onu yapmadığı sürece de işgalci güç olarak da minimum asgari güç kullanmak özel yükümlülükleri var. Bunların herhangi birine uygun olmadığını da video çekilen videolarda da görmek mümkün. Hatta yani yaralanan ya da ölmüş olan arkadaşlarını taşıyanların üzerine de ayrıca canlı mermilerle ateş edildiğini gördüğümüz videolar vardı El Cezire gazetesinde. Yani işte bu tür gösterileri engelleyeceğiz uyarısında da bulunmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmiş durumda. Ama bakanlık diyor ki işte İsrail bütün egemen ülkeler gibi kendisini savunma hakkını kullanıyor diyor. Bu Naksa olayını protesto edenlerin içinde bulunduğu durum çok ilginç aslında. Yani her türlü uluslararası hukuka ve vicdani şeye de aykırı olmakla beraber bir de başka şeyini görebilmek mümkün. O da şu: Filistinlilerin belki de tarihlerinde uzun bir süreden beri ilk defa şey değil, doğrudan doğruya şiddet kullanmayı değil, Arap Baharı'ndan ciddi bir şekilde etkilenip esinlenerek demokratik, tamamen sivil bir şekilde, yani şiddet kullanma, şiddete başvurmayan bir şekilde başkaldırıya kalkmış olduklarını da görmekteyiz. Bu İsrail'in giderek bir uluslararası alanda paria halini almaya doğru gitmesi de son derece mümkündür. Doğrusunu isterseniz yani bu ateş açmaları 20 protestocunun öldürülmesi oracıkta, en az 227'sinin de yaralandığını da Haaretz'ten okumak mümkün. Hem de çok sayıda, yani İsrail'in liberal gazetesi Haaretz, Jack Hury, Eli Eşkenazi, Amos Harel ve Haaretz'in servisle, haber servisleriyle kapsadığı şeyde 20 protestocunun öldüğü ve 227'sinin yaralandığı. Yani 6 ile 20 arasında diyor ama yani sınırdan yaklaşık 20 metre içeri tarafında İsrail askerleri de şeylerle, hoparlörlerle şey bağırmışlar işte, bu sınırı geçmeye kalkışan herkes öldürülecektir demiş birkaç yüz kişi göstericilere. Ve en az 4 antitank mayınının da patladığı Kuneitra'da, Suriye şehrinde, ve pek çok protestocuyu da paraladığı, yaraladığı ortaya konuyor. Protestocular Molotov kokteylleri atmışlar ve belki de mayınların patlamasına onlar da yol açmış olabilir diyor Haaretz gazetesinin haberi. Fakat en az 20 ölünün olması çok ağır bir durumda yaratıyor ve Golan'da verilen yanıt ölçülü ve uygundur, oransaldır sözünün çok inandırıcılığı yok. Göstericilere tamamen ellerinde taş ve şey atan, kimi durumda da Molotov kokteyli atan insanlara çok gelişkin modern silahlarla yaylım ateşi açılmasının orantılı ve ölçülü olduğu, uygun olduğu doğrusu kabul edilebilir gibi gözükmüyor bana. Ama şimdilik burada bırakalım ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Cisruş Şugur kasabasında hafta sonunda demokrasi talebiyle düzenlenen gösterilerde en az 35 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu da hafta sonunda bütün her cuma olduğu gibi gene Suriye'de de barışçı protestocuların gösterilerine tanık oldu ama bu kasabada bayağı ciddi bir çatışma da oldu deniyor. Demokrasi talebiyle düzenlenen gösterilerde BBC'nin haberi bu. Onlara karşı tank destekli askeri birlikler kullanıldığını söylemişler. Yani dünyadaki manzaralar sivillerin üzerine sürekli olarak ateş açan tanklar ve mayınlar filan bahsediliyor. Suriye Devlet Televizyonu Cisruş Şugur'da yakılmış devlet dairelerinin, karakolların ve araçların görüntülerini yayınlamış. Fakat tabi bunları bağımsız kaynaklardan teyit etmek de çok zor, hatta imkansız diyebiliriz son derece, çünkü hiçbir yabancı gazeteciyi de sokmuyorlar. İşte daha önce Cezayirli bir gazeteciyle yaptığımız konuşmayı da size mülakattan da belirtmiştik. Söz konusu olamıyordu ulaşmaya. Hatta yabancı gazetecileri, yabancı pasaportlu gazetecileri de tuzağa düşürdüklerini de bu vesileyle öğrenmiş olduk. Deir-Zor kentinde de güvenlik güçleri, Deir-Zor diye de bilinen yerde, Hafız Esat'ın bir heykelini yıkmaya çalışan göstericilere müdahale etmiş polis. Ama Hama'da bu cuma namazı, Hama'da büyük bir katliam olduğunu da hatırlayacaksınız. 30 bine yakın insanın öldürüldüğü baba Hafız Esat'ın yaptı. Gene aynı yerde cuma namazı sonrası düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerin Mart ayında, ki isyan o zaman başlamıştı, Mart ayında o tarihten beri bu yana gerçekleşen en büyük protesto olduğu da bildiriliyor. Şimdiye kadar Hama'da 10 bin ile 30 bin arasında, tam da rakam belli değil, BBC'ye göre 10 bin kişi deniyor. Çok büyük bir fark durumu yaratabileceğini, bu hesabın tutmasını düşünmüyorum. Ama Suriye'de bir de bu ölmek için, öldürmek için ateş edildiğini gösteren videoların da çıktığını El Cezire'den henüz doğrulanamamakla beraber YouTube'da çıktığını ve insan öldürülmüş olan, hepsi de kafalarından vurulmuş korkunç vaziyetteki insanların üzerine de mermilerin, mermi şeritlerinin yerleştirilerek sanki onlar da silahlı çatışmada öldürülmüş gibi gösterilmek istendiğini ortaya koyan bir video vardı. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Pakistan'dan da kuzeybatıda iki bombalı saldırıda en az 24 kişinin öldüğü, 45'i aşkın insanın da yaralandığı haberi var. Bu da Voice of America'dan alalım en son bilgiyi, oradan. Peşaver yakınlarında bir otobüs terminalinde patlayan bomba, 6 ölü 10 yaralı var en az. Otobüsteki Nevşara, yani yeni şehir herhalde anlamına geliyor, bir ekmek fırında patlayan bombada 18 ölü, en az 35 yaralı var. Ölü sayısının artmasından her zaman olduğu gibi kaygı duyuluyor. Artık bu tamamen umuru adiye niteliğinde alışa geldiğimiz maalesef haberlerden bir diğeri, bir haber dizisinden bir diğeri. Bir intihar eylemcisi mi yoksa uzaktan kumandalı bir bombayla düzenlenip düzenlenmediği konusunda çelişkili açıklamalar var. Öte yandan da Evet. Diğer bazı haberlere de geçmemiz lazım. Portekiz'de Sosyalist Parti'nin lideri Başbakan José Sócrates dün yapılan erken genel seçimler sonrasında yenilgiyi kabul etmiş, lideri olduğu Sosyalist Parti'nin genel başkanlığından da istifa ettiğini açıklamış. Sosyal demokratlar adları sosyal demokrat olmakla beraber oldukça merkezin sağında yer aldığı belirtilen bir durum var. Şeyde Portekiz'de diğer ülkelerle beraber onlara PIGS deniyor. Kısaltmayla yani Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya'nın aralarında bulunduğu işte bu kemer sıkma politikalarıyla beraber kurtarma paketlerine ihtiyaç duyuluyor. İşsizlik oranının muazzam yükseldiği bir ülkede %12'yi aşmış ve genç işsizlerin de büyük bir çoğunluk oluşturduğu da söyleniyor. Ayrıca da ülke ekonomisinin gelecek yıl %2'den fazla küçülmesi yani daralması da bekleniyor. Tabii önüne konan şeyler Uluslararası Para Fonu'nun kemer sıkmayı ve bin bir türlü özelleştirme ve işte üniversite harçlarının azaltılması yani kaldırılması daha doğrusu üniversitenin bedava eğitiminin kaldırılması, harçların artırılması gibi şeylere, eylemlere gidileceği de belirtiliyor. Bir 12 Haziran genel seçimleri yani Türkiye ile ilgili seçim meselesi, liderlerin seçim mitinglerinin de sürdüğünü birazdan vereceğiz. İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda bir gün arayla hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderlerini ağırlamış durumda ve bir yarıştırma var. Orada da sayılar 1 milyon ya da 10 milyon diye konuşmalar var. Yani bu sizinki 1 milyonsa benimki de 10 milyon diye hoş bir atışmaya da dönüştü. Bundan da biraz sonra Ali Bilge'ye bağlandığımız zaman da konuşma fırsatımız olacak. Başbakan Erdoğan'ın HOPA mitinginden sonra çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle 8 kişinin tutuklandığını da belirtelim. Gözaltında 9 kişinin de emniyette sorgularının devam ettiğini ve susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın da tutuklandığını bir kez daha söyleyelim. 90'lı yıllarda Ankara'da çok sayıda faili meçhul cinayete bizzat katıldığını da itiraf etmişti. Bu hafta sonunda tüyler ürpertici diyebileceğimiz bir şey. Mesela özel harekatçı olan Ayhan Çarkı'nın itirafları net olarak Yusuf Ekinci, Namık Erdoğan, Faik Candan ve Mecit Baskı'nın katilinin devlet olduğunu da 17 yıldan sonra da cinayet mahallinde tekrar araştırma yapıldığı da belirtiliyordu haberlerde. Evet, onunla da evet bu şekilde bu haberlerin bir kısmını da ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreye yapılan girişilen muazzam tasallutla da ilgili bazı şeyleri hem Ali Bey'le hem de Ali Bilge ile ekonomi politik yapmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Evet bugün Mahir yok. O sınavda. Peki şimdi bir muhabirlik yaptığınız var. Ondan da bahsedelim. Bir de seçim durumuyla ilgili meydan savaşları tırnak içinde tabiri caizse var. Ondan da biraz bahsedebiliriz. Kim daha fazla meydan dolduruyor tartışması var. Bir de bugün Başbakan galiba dünkü seçim konuşmasında 367'ye ulaşırsa referandum yok demiş. Ona 367'lik bir çoğunluk istemiş ki en büyük projemiz özgürlükçü anayasa, bunun için 367 milletvekili şart demiş. Tek başına yapabilmesi için. Evet. Şimdi Ankara Konya yolunda Gölbaşı sınırlarına gelen yürüyüşçüler var. 21 Mayıs'tan bu yana orada duruyorlar. Bir kamp kurdular. Bayağı zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Polis onları sokmuyor. Ondan sonra Anadolu'yu vermeyeceğiz grubu. Siz defalarca bahsettiniz. Ben de dün onları ziyaret ettim. Bir gün evvel de yine İstanbul'dan, radyodan arkadaşlar gelmişti. Yani herhalde açık radyo olarak en fazla yalnız bırakmayan gruplardan sayabiliriz kendimizi. Evet, bunun çok yetersiz olduğunu bilmekle beraber. Tabii. Şimdi gerçekten bir takım etkinlikler bu son cumartesi pazar planlanmıştı. Ve dayanışmaya dönük bir durum söz konusuydu. Bu nitelikli çoğunluk büyük bir kitlesel maalesef Ankara şeyinde pek ilgi çok yüksek değildi. Genel olarak bu eyleme karşı çok yüksek bir ilginin olduğunu söz etmek pek mümkün değil. Ama nitelikli bir çoğunluğun olduğu ve yani özellikle kamp alanında bekleyen arkadaşların dün işte bir dinleti vardı, koro vardı. Daha sonra da panele geçeceklerdi. Ama gerçekten bu grubun yayınladığı bildirilerin ve mücadelesine efkar-ı umumiyenin kulak vermesi gerekiyor. Yani üzücü yanı birkaç bin kişi bile toplanmamış durumdaydı orada. Tabii buna engellemeleri yaydığı bir korku söz konusu olabilir ama yani biz 1 Mart tezkeresi öncesi Ankara'yı da biliyoruz. Bu nedenle bu konuya dikkat çekmekte fayda var. Evet, yani şaşırtıcı olan şey, yani belki de şaşırtıcı da değil, şöyle bir şey göze çarpıyor. Yani son derece tamamen barışçı, hiçbir şiddet eylemine şöyle dursun, direkt talepleriyle yüzlerce, hatta kimi durumda bini aşkın kilometre yürüyerek dileklerini, taleplerini, doğayı teslim etmeme, büyük bütün bu şeylere karşı, müteahhitlere ve işte santrallere, şuna buna karşı teslim etmemek için direnen insanların herhangi bir hukuki gerekçe gösterilemeden başkente adeta bir feodal şey gibi, köprüyü de kaldırır gibi, asma köprüyü hendeklerin üzerinde, aşılmasına izin vermemesi gibi bir durum var ve bu yeterince gazetelerde de yer almıyor aslında. Şeyde kısmen gazetelerde göze çarpmakla beraber ilginin gerçekten düşük olduğunu da söylememiz gerekiyor. Kesinlikle. Seçim ortamının getirdiği bir durum mudur? Yani bilemiyorum ama dün benim orada gördüğüm buydu. Sanıyorum önümüzdeki günlerde kendilerinin bu geçen 15-20 günlük sürece karşı bir kararları olacak. Ama yani sonuçta belki medyada çok güçlü bir ses olarak yer almasa bile yer almış olması ve ilgili kamuoyunu bu kilometrelerce yürüyüşün sonucunda dikkatini çekilmesi açısından önemli ve sanıyorum bundan sonraki şeyde de, yani şimdi bu günümüzde gerçekten samimi değil iklim konusunda endişeleri olduğunu iddia eden bir takım çevreler, yani samimi olduğu takdirde bunları sahiplenmesi gerekiyor ve bu konuda Türkiye'de doğanın üzerindeki oynanan oyunları, tahribatı farkında olduğunu iddia edip ama bu tür eylemlerde, bu tür gelişmelerde desteğini veremeyen insanları önümüzdeki dönemde uyarıcı bir nitelik olacağını düşünüyorum her şeye rağmen. Evet, CNN Türk'te de bir haber vardı mesela, bu işte doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması amacıyla işte önce 7 sonradan toplam 10 bölgeden yola çıkıp Ankara'da buluşmak amacında olan Büyük Anadolu Yürüyüşü'ne katılanların Ankara'ya alınmaması üzerine bu gruplara destek amacıyla Çevre Bakanlığı önünde açlık grevi başlatan 10 kişi de gözaltına alındı diyor. Neden belli değil. Karşıyaka polis karakoluna götürülmüş Çevre ve Orman Bakanlığı önündeki açlık grevine son vermeleri için ve Senoz Vadisi'ni koruma platformu sözcülerinden Sinan Akçal da 85 yaşındaki annemle ve birlikte yaşıyorum Senoz Vadisi'nde Rize Çayeli'nde ama onlarca HES hidroelektrik santral nedeniyle suları ve topraklar elimizden alındı. 3 defa mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmasına, bir defa da iptal kararı verilmesine karşı devam ediliyor diyor. Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadığından sesimi duyurabilmek için 40 gün boyunca Senoz'dan Ankara'ya kadar yürüdüm ama Ankara'ya alınmadık. Açlık grevi yapmaktan başka çarem kalmadı demiş mesela. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1950'ye kadar Ankara'ya köylüleri almazlarmış biliyor musunuz şehrin merkezine? O yüzden yani şehrin içine sokulmazmış. Böyle bir 50'lerden sonra ancak günü bana onu anımsattı. Evet. Yani ne zaman biz bu grubu içeri alırsak o zaman demokratikleşmiş de olacağız diye düşünebiliriz. Köyleri üzerinden efendi ilan etmesine karşın uzun yıllar köylünün merkeze girmesi istenmemiştir. O yüzden operada her gelen meydanı diye söylenen meydanda toplanan her gelendir oranın. Evet. Ondan sonra bana onu anlattı ama yani sonuçta bu arkadaşların ben dün gezdim kamp onlarla da biraz konuştum falan son derece hoş düzenlemişler. Ve eylemlerini sürdürüyorlar. Ankara'da ziyaret etmek isteyenlere de duyuru yapalım. Gölbaşı'nın dediği Gölbaşı'nın çıkışında sağda bir benzin istasyonunun Gölbaşı gölü gören bir kıyıda bu kamp var. Her an ziyaret edilebilir diyelim. Evet, henüz geri dönüp öyle bir haber almadık. Evet. Satılık yaylamız yok. Nükleere yok, satılık deremiz yok. Böyle pankartlar taşıyarak sıradan insanlar aslında. Evet. Yani kıyafetleriyle, yerlilikle köylüler var. Develeriyle geldiler zaten. Geçen hafta biz Ankara'da bir toplantı yaptık. Bu toplantı yine Açık Radyo dinleyicilerinin de birkaç kez konuk ettiğimiz Ali Akarca bir konferans verdi. Bu da seçimlere dönük. Seçimlerden nasıl bir sonuç beklenmiyor? Daha doğrusu anketlere dayanmayan seçmen tercihlerine göre seçmenin yılları boyunca 1950'den bu yana ki tercihlerinde ki gelişmelere seriye bakarak yapılan bir toplantı oldu. Akarcı bir sunum yaptı. Bayağı da ilgi gördü. Böyle seçim yasaklarına girmeyen bir şekilde bir toplantı. Sonuçta dikkat çekilen 3-5 tane husus var. Ali Bey'in yaptığı çalışma. Ali Bey de önümüzdeki günlerde yine konuk da edeceğiz. Açık Radyo'da, evet. Açık Radyo'da. Ama biraz ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şimdi işaret edilen hususlardan bir tanesi gerçekten 10 yıllık bir AKP iktidarı var. Ve Demokrat Parti rekorunu da kırmaya aday. Yani 3 seçim boyunca iktidarda kalmayı 1950-60 arasında 50 ve 57 seçimlerinde Demokrat Parti başarmıştı. Bu Demokrat Parti'nin bu rekorunu egale edecek. 2012 sonunda da en uzun hükümet olma parti ünvanını alabilecek iktidar partisi eğer bu seçimlerde oy oranını bu şekilde korursa. Üst üste oyunu artıran eğer bu seçimlerde 46.58'in üzerine çıkarsa iktidar partisi 3 seçim üst üste oylarını artıran parti konumunda da Cumhuriyet tarihinde ve demokrasi, Türkiye demokrasisinde ilk defa böyle bir rekorun kırılmasına da mümkün olabilir diyor Ali Bey. Aslında bu çalışma seçmenler üzerindeki anket değil, seçmen davranışları üzerinde yapılan araştırmalardan yararlanarak yapılan birçok etkinin birleşmesi sonucu elde edilen bir çalışma. Bunlardan bir tanesi de seçmenlerin stratejik oy kullanmaları. Bu stratejik oy kullanması şöyle oluyor. Seçmen kim esas partisine oy yerel seçimlerde mesela esas kendisinin partisine oy veriyor. Ama genel seçimlerde barajın da etkisiyle başka birinci tercihinin dışındaki bir partiye oy veriyor. Yani işte Saadet Partisi'ne vermiş yerel seçimlerde verirken AKP'ye verebiliyor. İşte DSP'ye verirken CHP'ye verebiliyor. Buna stratejik oy kullanıyor olmak deniliyor. Deniliyor, evet. Yani bundan daha önce de bahsetmiştik. Evet. Bu bağlamda bunun dışında işte iki yerel seçimlerle genel seçimlerde seçmenin tavrı kadar bir de işte milletvekili seçimlerinde ve yerel seçimlerde iktidar olmanın avantajı ve dezavantajına göre de etkileniyorlar siyasi partiler. Bu bağlamda bakıldığında işte ekonomik aktivite en fazla öne çıkan unsur oluyor. Yani bu seçimlerde de eğer mesela 2009'daki yerel seçimlerde krizin etkisiyle, genel dünyadaki krizin etkisiyle yaşanan küçülme iktidar partisini zayıflatmıştı. Ama bu seçimlerde arada geçen süreçte büyüme oranındaki yükselme iktidar partisini de oy kazandıracak bir duruma işaret ediyor. Aynı şekilde enflasyonun katkısı. Dolayısıyla bütün bu pek çok gelişmeyi ele aldığımızda sonuçta bir de böyle kırılma noktaları var. İşte 1950 kırılması gibi. Ondan sonra 2002 kırılması da çok önemli bir kırılmaydı. Yani bir takım partilere artık son veriyor seçmen. Dükkanı kapatıyor. Yeni bir dükkana gidiyor. Bu anlamda bir kırılma 2002'de çok ciddi yaşandı. O kırılmanın etkilerinde partiler işte Anavatan Doğru Yol falan da iktidar partisiyle eklemleştiler. Bunun etkileri bu seçimlerde de görülecek. Bu toplantı aslında bayağı hareketli bir toplantı oldu. Yani işin akademisyenler boyutu olduğu kadar işte kendisine göre bazı kesimler beklentilerini karşılayıp karşılaşmadığına da bakarak geldiler. Sonuçta Türkiye'de akademik alanda seçimler üzerine çeşitli çalışmalar yapılması bizi zenginleştiriyor açıkçası. Bu anlamda biz de dergi olarak yönettiğim dergide pek çok hakemlik sürecini tamamlamış yazılara yer veriyoruz. İktisat, işletme ve finans dergisinde. Evet. Bu bağlamda bu toplantıdaki konuşmacımız Akarcı'yı önümüzdeki günlerde konuk da edeceğiz. Hem de seçim sonuçlarına da dönük de daha sonra kendisinin görüşlerine başvuracağız. Bu seçim Diyarbakır toplantıları aslında herhalde bu yani bütün seçim mitingleri içerisinde Diyarbakır mitingi önemli olarak görebileceğimiz bir şeydi, miting dizisiydi. Bir de son İstanbul sanıyorum, değil mi? Evet, yani bir ara bazı gazetelerde dün tabii dünkü son toplantılardan önce mesela işte Radikal Gazetesi'nde çeşitli rekorların kırıldığını hem şeyin mesela işte İzmir'de de 200 bin olarak veriliyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şimdiye kadar kırdığı en büyük yani yaptığı en büyük toplantı İzmir'de deniyor. Öte yandan da 700 bin kişi olarak dün evvelki gün Kazlıçeşme'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını hatta bir şeyde genel başkanı da Kılıçdaroğlu da 1 milyon kişi olduğunu söylemiş ve çok umut verici olduğunu söylemişti. Başbakan da onunla bir atışmaya, yarışa girerek şey yapmışlar. Eğer o Kazlıçeşme 1 milyon idiyse bizimki de 10 milyon demiş. Böyle bir yarışma var. Aslında Diyarbakır'da da bir 100 bin kişinin katıldığı, kimine göre 70 bin, kimine göre de 100 bin kişinin katıldığı büyük bir bağımsızlığa, BDP'nin desteklediği bağımsızların mitingi de vardı. Bir cephe var orada da. Evet. Yani benim açımdan sevindirici, yani şöyle düşünüyorum. Türkiye 12 Eylül öncesinde meydanlar üzerinden gerçekten seçimlerini yapan bir ülkeydi. Ve işte Ankara'da işte Tandoğan Meydanı'nı kullanılırdı. İstanbul'da Taksim Meydanı seçimler için. Meydan da onlardı açıkçası. Çünkü 12 Eylül'den sonra biz meydanlarımızı azalttık. Ve seçimlerde meydanlar daraldı ve meydanların üzerinde damgasını vuran seçimler olduğunu pek dikkat çekmedi. Çünkü darbeler ve cuntalar meydan düşmanıdır. Şimdi meydanların açılmış olması sevindirici bir gelişme. Evet, bu kadar da olması son derece iyi bir şey bu. Yani gerçekten demokrasi budur yani. Bir bölümü tarafıyla budur. Evet, bir tarafıyla kesinlikle budur yani. Onun için ben sevindirici bu işler. Bir de yani meydan, bu kadar insanı alacak meydanların oluşması da sevindirici. Bunların dolması da sevindirici. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi işte genel kanaat alanda diyor, Dinçer Gökçe ile Fatih Yağmur'un dünkü haberi Radikal'de, genel kanaat alanda 700 bin kişinin olduğu yönündeydi. Kılıçdaroğlu ise 1 milyonu bulduk dedi ve böyle bir rekor olduğunu. Öte yandan da aynı şekilde İzmir'de şey yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gündoğdu Meydanı'nı 200 bin kişiyle dolduran AKP bu İzmir'de bugüne kadarki en kalabalık mitingini yaptı diye de veriyordu gene aynı gazete. Yani işte 73 milyonluk bir ülkede tabii ki biz 1980 öncesini kıyasladığımızda o zaman 33 milyonluk bir ülkeydi Türkiye. O zaman da meydanların dolduğunu görmüştük. Ama o meydanlar demokrasiye o ölçüde sahip çıkmamıştı darbe sonrasında. Çünkü aynı meydanlar 2 yıl sonra %92 anayasayı şey yaptılar, oyladılar. Yani sonuçta bu genişleme güzel. Meydanlar üzerinde böyle bir tartışma çıkması da hoş. Abartılı da olsa bir takım rakamlar. Bu canlılığı da gösteriyor. Türkiye'nin aşırı bir politizasyon içerisinde olduğunun da göstergesi. Onu da anlayabiliyoruz. Ama esas mesele yani bence yani bu seçimler sonrasında anayasa ve Kürt meselesine ilişkin nasıl bir durum olacak? Şimdi burada siyasi partiler pek çok şey söylemeye çalıştılar ama sanıyorum seçim sonrasındaki pozisyon onların gerçek sınırlarına, gerçek karasularına çekilmesini getirecek. Çünkü burada ne kadar sahici olduğundan emin olamadığımız durumlarla karşı karşıyayız. Bu konunun çözülmesine dönük bütün bu siyasi partiler içerisinde. Ama yani şunu bile önemsiyorum. Yani 9 yıl sonra önemsememiz gerekir diye düşünüyorum. Kaç 10 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'da miting yapması, 1000 kişiyle de olsa MHP'nin bile gitme teşebbüsünde gittiler sanırım. Onlar da mitinglerini yaptılar. Ama esas mesele bundan sonra bu konuya ilişkin. Mart'ında bir yerel seçimler olmuştu. Bu yerel seçimlerde de beklenti Kürt sorununa ilişkin, çözüme ilişkin beklentiler çok yüksekti. Ve bölgede bir DTP-AKP yarışı söz konusuydu. Bu seçim sonuçlarına bağlı bir durum olarak da kendini gösteriyordu. Yani eğer AKP'nin başarılı olması halinde işte o zamanki DTP'nin daha marjinalize olacağı düşünülüyordu iktidar çevreleri açısından ve böyle bir yarış sonucunda AKP ve devlet açısından bir şok yaşandı. Yani orada belediye başkanlığı sayısını neredeyse 3 katına çıkarttıydı DTP. 38'den 99'a çıkmış. İşte Van, Siirt, Iğdır gibi illeri AKP DTP'ye kaptırmıştı. Ve bu bir anlam seçim sonuçları bir şekilde bir paradigma değişikliği gibi bir duruma söz konusu olmuştu. Yani bu bundan sonraki sürece baktığımızda işte bir takım gelişmeler özellikle İmralı'nın bir performansı ortaya kondu. Onlar bir çözüme dönük bir şeyde bulundular. Ardından işte hatırlarsınız Abdullah Gül çözüme çok güzel şeyler olacak dedi. O 2009'un Haziran ayında hükümet benzer demeçler falan vermeye başladı. Ondan sonra daha sonra işte Ağustos ayı içerisinde Öcalan ve çevresi bir devlete çözüm şeyi getirdiler. Onlar avukatlar aracılığıyla sızdı. İşte o zamanki medyada inisiyatif Öcalan'ı mı geçiyor tartışmaları oldu. Ve sürekli bir şey içerisindeydik. Çözüme yakın olma ortamı söz konusuydu. Ama bir taraftan hem görüşmeler sürerken bir taraftan da özellikle iktidar açısından ortaya bir şey konulamıyordu. Sonunda bir açılım lafı oldu ve o yılın Temmuz ayında işte bir Atalay İçişleri Bakanı bu açılımın, Kürt açılımının başlattıklarını açıkladı. Ama karşımıza sadece 15 tane köşe yazarıyla bir toplantı çıktı. Bu arada çok ses getirici şeyler, demeçler verildi. Özellikle başbakan grup toplantılarında, genel toplantıda Halepçe'ye değindi. Bu arada sanatçı Sezen Aksu açılıma destek verdi. Buna karşı çıkan kendisine Sezen Aksu diyen adam da şu anda CHP'de. Yani CHP buna tamamen karşı çıktı. MHP ile birlikte görüşmelere gelmedi. Başbakan tuttu şeyle, DTP ile hiç görüşmüyordu. Onlarla görüştü. Bu ortam içerisinde bir heyet geldi Mahmur ve şey kampından ve çözüme çok yakınız, çözüme adım var derken olaylar tamamen tersine dönmeye başladı. Ve o tersine dönüş süreci halihazırda, bu arada DTP kapandı, bu VKJK davaları başladı, o da genişletildi, daha da arttı ve devlet, hükümet ve Kürtler arasındaki ilişki bugüne kadar bu şekilde geldi. Şimdi bundan sonraki süreç, yani bu seçimlerden sonraki mesele de bundan sonra bu sonuçlar ortaya çıkacak. Bir hafta sonra bugün bu saatlerde bunların sonuçlarını almış olacağız ve herkes takkesini önüne koyacak. Ve bu da bir çözüm üretebilecek miyiz? Ne kadar sahici olacağız? Bunlar son derece önemli. Ve de yani burada müthiş bir özgüven olan iki kişiden söz etmek mümkün. Bunlardan biri gerçekten içerideki Kürtlerin lideri pozisyonundaki Öcalan. Biri de iktidarın lideri Erdoğan. Yani müthiş bir sınırları zorlayan özgüven bu var ve bir beklenti de şu, yani Kürtlere ilişkin çözümde Öcalan dikkate alınacak mı, Öcalan dikkate alınarak mı bu çözüm konusunda çalışmalar olacak, yoksa başka bir çizgide mi gidecek, bir genel haftan söz edebilecek miyiz ki seçim sürecinde buna ilişkin bir şey olmadı ama seçim sürecinde söylenmesi biraz zor olabilir siyasi partiler açısından. Böylesine bir aft gündeme gelebilecek mi? Gerçekten bu tür soruları, Diyarbakır konuşmaları, meydan doldurmaları şu anda bize çok gerçekçi bir şey yapma anlamında analiz edemiyorsunuz. Ama seçim sonuçlarından sonra herkes kendi sınırlarında, yani taraflar yeniden bir masa üzerinde toplanmaya, en azından konuşmaya başlamadılar. Yoksa ne anayasanın ne de işte bu konunun yarattığı 35 yıllık tahribatın önüne geçmek mümkün olmayabilir. Olmadı bugüne kadarki gelişmelerde. Dolayısıyla yani meydanların sesini değerlendirirken bir sayısal şeyin ötesinde, yani insanlar katılım, bu kadar katılmak istiyorlarsa sorunların çözümünün istedikleri içindir. Oradaki... Evet, ben de tamamen öyle yorumladım. Tabii öte yandan bir de şeyin üzerinde de 2-3 cümleye durmak kolay olabilir mi bilmiyorum. Son derece seviyesi yüksek olmayan bir üslup içinde de konuşulduğu muhakkaktı. Özellikle başbakanın çok hırçın bir tavır sergilemekte olduğu ve kullandığı ifadeler açısından, özellikle işte Hopa'da hayatını kaybeden öğretmen hakkında kim olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum gibi aşağılayıcı bir ibare kullanmış olması ve de işte bir şeyde de acayip bir Çankaya'da galiba bir gösteri yapan bir kızın, kadın mıdır kız mıdır bilmiyorum, şeklindeki ifadeleri çok hoş değildi yani. Hiç hoş değildi. Zaten bu seçimler tarihine oturtmak istediğimizde yani böyle inciticinin, hakaretin, banallığın uç örneklerini sıklıkla gördüğümüz bir seçim süreci olduğunu tespit edebiliriz. Özellikle iktidar partisi, yani ve ana muhalefet partisi arasında, hatta diğer şeyler arasındaki polemik değil, hakaretler savaşı gerçekten çok mide bulandırıcıydı. Ve bir anlamda da şöyle bir şey, yani bu liderlerin sınırlarını, gerçekliğini görmek açısından, yani illüzyonun düşmesi açısından da yararlıdır. Ama yani başbakan gerçek, yani herhalde zaman zaman iki ruh yaşıyor. Bazen işte herhalde 70'lere dönüyor. 70'lerin haleti ruhiyesinde bakıyor hayata. Sonra geliyor kendini eşiği açtığı 2000'li yılların, 90'ların sonu, hapse girip çıktığı dönem sonrasındaki demokrat şeyle iki ruhlu bir şekilde gidip gelmeleri var. Tabii buna gerçekten 3 dönem iktidar olmanın ve bunda en büyük payının kendisinin olduğunu dikkate almak ve bunun insan ruh sağlığı üzerindeki etkilerini de görmek mümkün. Ama bu sağlıksız bir durum. Bununla bu halde yeni bir anayasa yaparken nelerle karşılaşabiliriz? Maazallah diyebiliriz. Çünkü bu konuda gerçekten başbakanı iyi bir sınav vermedi. Ana muhalefet de aynı şey. Yani bu gerçekten bu seçimler hakaret seçimleri olarak, ben böyle çok şey hatırlamıyorum yani, bu kadar yüksek dozajda birbirine hakaret eden insanlar, bu kadar sorunlar var. Bunun üzerinden hakaret seçimi gerçekten fazla hatırlamıyorum. Vardır geçmişte de ama bu derecede yüksek değildi. Onun için gerçekten çok üzücü. Başbakanın şey yapan insanlar da yok. Yani gerçekten parti çevresinde de yani bir balans ayarı yapabilecek kişi eskiden şeydi, Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül'le Erdoğan zaman zaman bu konuya değinmişimdir. Evet. Bu ayarı en önemli, bu ayarı bozuldu. Yani Gül'ün cumhurbaşkanı olması Erdoğan'da ayar bozukluğuna yol açtı. Birbirlerini şey yapabiliyorlardı. Çünkü başlangıçtaki 4 vektörden biri gitti. Diğeri çok şeydi. Yani bu ayar bozulunca iktidarı bu kadar pekiştiren bir liderle parti içinde görüşmek, onu ayarlamak pek kolay değildir. Yani siyasi partiler içerisinde muhalefetin başka alternatiflerin varlığı bu anlamda önemlidir. Kitle partiler içerisinde. Ama herhalde önümüzdeki dönemde bunun etkileri AKP içerisinde de bir takım şeylere yol açabilecektir diye beklemek mümkün. Evet, inşallah öyle. Peki, bu seçimden önce yaptığımız son program oluyor. Arada belki yalnız şeyle konuşabilir miyiz? Konuşacağız herhalde. Konuşacağız. Hadi. Yaparız. Bir de Karre'yle beraber. Evet, yani sanıyorum bu saat, önümüzdeki hafta bu saatlerde sonuçlar kesinleşmiş olacak. Ve tekrar karşılaşacağız. Evet, peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar, hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Reach out, I'll be there. Çok iyi bilinen efsanevi boyutlar kazanmış artık şöhretleri bakımından Four Tops grubundan dinledik Açık Radyo'da ve Açık Gazetesi'nde onun. The Four Tops'un, o da çok ünlü solisti, bariton sesiyle çok iyi bilinen Motown gruplarının da en ünlülerinden biri, belki de birincisi olan Four Tops'un ünlü solisti Levi Stubbs 1936'da bugün doğmuştu. Onun için çaldığımız bir parça 75 yaşında olacaktı. Eğer 2008'de hayata veda etmeseydi Levi Stubbs, asıl adı Levi Stubbs ama kısaltmış ve çok bazı müzikal filmlerde de ses olarak da kendi sesinin de kullanılması durumu var. Seslendirmeci olarak da çalışmış kendisi. Evet, Reach Out, I'll Be There adlı parçayı dinlettik size ve devam ediyoruz. Açık Radyo, Açık Gazete. Mahir yok. Volkan'la birlikte bendeniz Ömer Madra yürütüyoruz. Bir yeni gelen birkaç kısa haberi de vereyim hemen. Bahreyn'de de dün gece dini gün dolayısıyla yürüyüş düzenleyen Şiilerle polis arasında çatışma çıktı. Meydana bildiriliyor. Reuters haber ajansı bu yeni. Ve ülkenin en büyük muhalefet grubu Vefak'tan yapılan açıklamalarda başkent Manama'nın çevresindeki bazı Şii köylerinde düzenlenen gösterilere polis göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, ses bombaları ve saçma atan silahlarla, yani Allah ne verdiyse, müdahale etmiş, öyle diyorlar. Bu saldırıyı kınıyoruz demiş yetkililerden biri. Durumu daha da kötüleştirecek çünkü çok normal bir dini kutlama yaptık. Yüzyıllardan beri yapıyoruz bunu. Yetkililerse sözlerini tutmadılar. Dini kutlamalara saldırmayacaklarını söylemişlerdi ama yaptıkları bu demişler. Tabii iki büyük özelliği var Bahreyn'in. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filosunun çok güçlü, Orta Doğu'yu kontrol etmekte olan 5. filosunun orada konuşlandırılmış bulunması. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri son derece mülayim ve farklı davranıyor. Oraya Bahreyn'deki muhalefete söz etmiyor. İkincisi de, ikinci olay da Bahreyn'de Formula 1 Grand Prix yarışması yapılacak. İki gün kala. Mart'ta yapılacaktı. Haziran'a ertelenmişti. Acaba bir kez daha ertelenir mi? Otomobil. Bu Formula 1 meraklılarının bayağı canını sıkacak bir haberdi. Ama böyle işte. Tekrar ertelenebilir mi? Bir can sıkıcı başka bir ilginç haber de şey. E-Coli salgını Almanya'da, aşağı Saksonya eyaletinde sonuçlar belli olmuş ve İspanya hıyarları suçlu değilmiş. Soya fasulyeleri, Alman soya fasulye filizleri suçlu olduğu ortaya çıkmış. Buna İspanya'daki yetkililer, başta Başbakan Zapatero olmak üzere, çok büyük tepki göstermişlerdi. Bizi günah keçisi haline getiriyorsunuz diyerek. Pek de haklı oldukları ortaya çıkıyor. Çünkü Almanya'da şimdi 22 kişinin ölümüne yol açmış olan ve yüzlerce kişinin de hastalanmasına yol açmış olan bu E. coli, EHEC diye kısaltılıyor, salgınının sorumlusu kendilerindeymiş meğerse diye bir şey var. Özellikle de karışık salatada kullanılan soya filizlerini yemeyin sakın demişler. Birçok restoranında, lokantanında bunların kullanılmasına karşı uyarıldığını belirtmişler. Şimdiye kadarki en tehlikeli ölümcül E. coli salgınının bu olduğu belirtilebiliyor modern tarihte. 22'ye çıkmış pazar günü ölü sayısı, 21 Almanya'da, biri de İsveç'te. Ve Almanya'da da 2153 kişi son rakamlara göre hastalanmış bundan. Ve ayrıca da 627'sinde bu insanların ciddi bir komplikasyona, yani böbrek yetmezliğine yol açabilecek bir komplikasyona da yol açabiliyorlarmış. Böyle bir durumla ilgili fazla da yorum yapmaya lüzum yok. Modern hayatın, hatta postmodern hayatın bizi getirdiği noktalardan bir tanesi de bu diye bir kısa yorum yapıp geçelim. Ama İspanyol hıyarlarının aklanmış olduğunu da, İspanyollar adına, İspanya ve Katalanlar ve Basklar adına da mutluluk verici bir haber olarak söyleyelim. Öte yandan bir başka ilginç haber de Hindistan'dan geliyor. Ünlü bir yoga hocası ve guru, ülkenin belki de en ünlü olanı Baba Ramdev, protesto, açlık grevine başlamıştı. Ülkede artık kontrol edilemeyen, tamamen çığırından çıkmış gibi gözüken yolsuzluklara karşı açlık grevi yapıyordu. Fakat onu da şey yapıyorlarmış, polis bastırmış. Büyük bir 30 milyon kadar taraftar müridi olduğu belirtilen bir adam. İskoçya'da da bir barış adası var. Fakat Yeni Delhi'de, Hindistan başkentinde, şimdi uzunca bir süredir El Cezire'nin haberi bu. Açlık grevine başladı ve daha ciddi tedbirler alsın diye hükümeti bastırmak için. Çünkü almış yürümüş vaziyette olduğunu söylüyor ve herkes de söylüyor. Yalnız kendisi değil, Baba Ramdev değil bu yolsuzluk meselesinin. Fakat polis basmış ve hatta gözaltına da almış Baba Ramdev'i. Gerekçesi de şu, polis yetkilisinin verdiği şey: biz 5000 kişilik bir yoga kampına izin vermiştik, 50.000 kişi ajitasyona, provokasyona gelince olmaz demiş, iptal ettik ruhsatı ve çıkın dedik diyor. Fakat bununla halledebilecekler mi bilmiyoruz, daha doğrusu bilinmiyor hiçbir şekilde. El Cezire'nin haberinden de ayrıntılı bir haber bu. Baba Ramdev'in en temel taleplerinden biri, hükümetin böyle haddi hesabı olmayan bir servet akümülasyonu yaptığını, yurt dışında pek çok politikacının servetleri bulunduğunu, bunları geri alması, kabul edip hükümetin kovuşturmasını istiyor bütün bunları. O olana kadar da açlık grevi yapacağım demişti. Bu çok önemli bir şey, çünkü hükümet bu taleplerin çoğuna kabul ediyorum demesine rağmen Ramdev devam ediyor, Baba Ramdev, çünkü inandırıcı bulmuyormuş. Şimdi yalnız bu zorla boşaltma, tahliye etme kararı dünkü Baba Ramdev'in tutumunun sertleşmesine yol açabilecek deniyor ve aynı zamanda da bütün ülke çapında 30 milyon da dile kolay bir mürid kitlesi ve ona sempati duyan başka, müridi olmasa da bu duruma sempati duyan başka insanlar da olabileceği düşünülürse, çok Hindistan hükümetinin zaten başı oldukça belada, daha da artabilir deniyor. Çünkü benzeri bir şey de zaten sosyal aktivist, çok tanınmış Anna Hazare, adı Anna ama kendisi erkek, Anna Hazare adlı bir sosyal aktivistin de girişmiş olduğu açlık grevinin devamı niteliğinde. Yani orta sınıfları, Hindistan'daki sıradan insanları da galvanize edeceği ve hükümeti muazzam bir baskı altına sokacağı, soktuğu ve sokacağı, bundan böyle de sokacağı söyleniyor. Hindistan'dan sosyolog Ashish Nandi de demiş ki, yani özellikle bir yoga hocası, gurusu olarak biliniyordu ama şimdi bu baskı oldukça yanlış bir, yani bambaşka tepkilere yol açabilecek bir yanlış adım da olabilir diyor. Çünkü çok daha önemli bir, kamuoyunun gözünde bir lider olabileceğini söyleyebiliyor. Ve artık daha büyük bir harekete dönüşmeye başlıyor, muhalefetin kontrolüne geçecek demiş. Son derece halk nezdinde popüler olan bir durum ve birdenbire rejim aleyhtarı protestolara da bir anda dönüştürülebilir deniyor. Pek çok acayip skandalle sarsıldı ortalık, rezaletle son aylarda, özellikle bir telekomünikasyonla ilgili bir bakanın da hapse atılmasıyla sonuçlandı. Büyük paralar dönüyor, çok büyük yolsuzluklar var, onu da takip etmek gerekecek. Mısır'da da eski, gene böyle bakan, Maliye Bakanı Yusuf Butros Ghali, herhalde adına bakılacak olursa Kopt olabilir, yani Hristiyan olabilir, 30 yıllık bir şey, hapis cezasına çarptırılmış, gene yolsuzluk suçlamasından. Ayrıca da 10 milyon dolar ya da 60 milyon Mısır poundu cezaya da çarptırılmış. Ama in absentia deniyor, yani kendisinin orada yokken yapılmış bir şey. Bu da önemli bir şey olarak karşımıza geliyor. Türkiye'den de bir iki habere de yer verelim, dönelim. Ali Bey'le konuştuklarımıza ilaveten Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku İstanbul Bağımsız Milletvekili adayları Sabahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel ve adaylıktan çekilen Mustafa Avcı'nın da yer aldığı miting yapılmış kağıthanede ve on binler katıldı diyor Biyanet'in haberinde. Eski BDP'nin eski milletvekili Ufuk Uras da yer almış kağıthane Hasbahçe'de. Bayağı kalabalık oldu deniyor. Bunu da söyleyelim. Erdoğan'ın mitinginde de, Mersin mitinginde de ilginç bir şey olmuş. İlginç demeye pek aslında iyi de bir terim olmayabilir. Greenpeace üyesi 3 kadının nükleer karşıtı eylemi oluyor. Erdoğan'ın konuşması sırasında Mersin nükleer istemiyor yazılı pankart açınca gözaltına alınmış eylemciler. Önce Adalet ve Kalkınma Partili kadınlar tepki gösterdi diyor. Neden bilinmez. Yani öyle bir şey de söyleme hakları da, protesto etme hakları da mı olmayacak diye de insanın aklına gelmiyor değil. Gözaltına alınan eylemciler sabaha karşı serbest bırakılmış. Neden gözaltına alındıklarını bilmiyorum. Barışçı bir protesto bu da. Yani ben Mersin nükleer istemiyor diye pankart açtım diyor Hazal Akduran. Pankartı açar açmaz bir sivil polis geldi ve pankarta müdahale etti. Bu sırada mitingi takip eden kadınlar da müdahale etti. Sivil polis beni bırakacaktı ama kadınların müdahale etmesi üzerine muhtemelen beni linç etmesinler diye oradan uzaklaştırmaya başladı diye konuşmuş Hazal Akduran, 20 yaşında. Ve basınla konuşursan başın derde girer diye de tehdit etmişler vesaire. Neden terörle mücadele şubesine götürdüklerini de bilmiyor. Eylemcilerden Salih Öztürk de karakolda bulunan iki polis memurunun kendisini eylem dolayısıyla tebrik ettiğini de anlatmış ve bu eylemi yapmasaydım kendimi suçlu hissederdim diyor. İlginç bir şey. Hopa gözaltılarında da 6 tutuklamayla sonuçlandığını da vermiştik. Başbakanın Hopa mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 16 kişiden 8'inin tutuklandığını da belirtelim. Bu da Radikal gazetesinden. Evet, son olarak da bu çevre günüyle ilgili olarak biraz gülünçleşen bir hale geldiğini de belirtmemiz gerekiyor. Ama öncelikle şeyi de söylemek gerekiyor ki James Hansen'ın son derece önemli bulduğum bir açıklaması var. Bunu daha etraflıca belki yarın da üzerinde durma fırsatımız olacak. Yarın ve diğer günlerde de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın bir devasa bir petrol boru hattına onay vermesi söz konusu. Keystone XL adını taşıyor. NASA'nın Goddard Enstitüsü'nde görevli bulunan, onun müdürü durumunda bulunan James Hansen, dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri aynı zamanda, belki eğer birincisi değilse, climatestorytellers.org adlı siteden bir açıklaması var. Yani iklim hikayesini anlatanlar diye çevirebileceğimiz bir sitede. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nda Hillary Clinton zaten buna iyimser baktığını ve onaylayacağına dair imaları da vardı. Ve şimdi çok muhtemeldir ki onaylayacak bu Keystone XL petrol boru hattını diyor. Bu da yaklaşık olarak Kanada'nın Alberta eyaletinde çıkarılan dünyanın en kirli endüstrisi diye adlandırılıyor. O kadar korkunç ki Kanada hükümeti de resmi raporlardan siliyor bunu. Kayıtlardan çıkarıyor. Emisyon artışı, karbondioksit ve diğer sera gazları artışı gözükmesin diye. Şöyle diyor James Hansen, günde yaklaşık 830 bin varil bu tar sands denilen işte zift petrolünü çıkartacak ve bunu Texas'taki rafinerilere taşıyacaklar eğer yeterince itiraz getirilmezse diyor. Şimdi artık bilim, dünyanın bilim alemi de bu işin içine girmek zorunda, elini taşın altına sokmak zorunda. Çünkü diyor, bu proje eğer onaylanırsa, bu zift kumulları denen canavarı kontrol etmenin neredeyse imkansız, son derece zor hale geleceğini söyleyebiliriz. Bunun sonuçları ne gibi sonuçlar verir bu zift kumullarını önleyememek? Şöyle etkileri olacak diyor. Bir kere biyolojik çeşitliliğin, canlıların çeşitliliği açısından geriye döndürülmez etkileri olacak ve doğal çevre olarak. İki, suyun kalitesinde çok önemli azalmalar olacak. Üç, boreal denilen işte o kuzey bölgelerindeki dev ağaçlardan oluşan ormanların ve onun çok ciddi şekilde gayet zaten kırılgan bir iklim ortamında yaşıyorlar, yıkıma uğrayacaklar. Dört, aynı şekilde sulak alanlarda tehlikeye düşecek. Beş, su ve su havzası yönetimleri de çok büyük zorluk çıkacak. Zorluklar çıkacak, habitatlar parçalanacak. 6. Habitat kayıpları doğrudan doğruya görülecek doğal ekolojik dengelerden. 7. Endemik, yani sadece belli bir bölgeye özgü bulunan yaban hayatının hayat döngüleri, özellikle de bazı kuşlarda ve karibu denen geyiklerin dolaşımında, göçlerinde çok büyük etkiler olacak. Bu 8.'ydi. 9.'sü balıklarda deformiteler gözükecek. Yani acayiplikler gözükecek ve aynı şekilde insan sağlığında da çok büyük, onun 10. olarak özellikle bu şeyin altında bulunan alt kısımlarda yaşayan insanların hayatı konusunda çok büyük zararlar görecekler diyor. Ayrıca şeylerden de hiç bahsetmiyor. Yani ileride olması muhtemel bu petrol boru hattının geçtiği sırada patlamalar, çatlamalar olmasından, akmalardan da olması zaten ayrı. Fakat en önemlisi, bütün bu 10 sebebi bir yana bırakalım, bazılarını saydım diyor, daha çok fazla şey sayılabilir zarar, ama bir tanesi bambaşka bir yere sahip diyor James Hansen. O da şöyle diyor, bu kumul petrollerinin ya da zift kumullarının, neyse işte adı, bunları buradan petrol elde edilmesi, bundan sonra iklimi stabilize etmenin, istikrara kavuşturmanın çok zor, neredeyse imkansız hale getirecek ve küresel iklim etkilerinin de, feci küresel iklim etkilerini önlemek çok zor olacak. Yani 4. raporu, bu konudaki en önemli yetkili olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun 4. raporuna bakılınca 400 gigatonluk bir karbon barındırdı hesaplanmış. 400 gigaton, 400 milyar ton. Bu da şeylerin aşağı yukarı havadaki, atmosferdeki karbondioksit oranını 200 milyonda 200 parçaca yaklaşık tekabül eden bir miktar diyor. Yani dolayısıyla da 400 ppm'in, milyonda 400 parçacığın üzerine kolaylıkla çıkarabilir. Zaten diyor, mevcut bilinen petrol ve gaz şeyleri, bu zaten dünyadaki hayat için kesinlikle aşılan bir olay. Çünkü 350'ye indirmek lazım. Ama eğer şey olabilirse kömürden emisyonlar önümüzdeki 20 yıl içinde mesela durdurulabilirse ve eğer bu tar sands denilen işte pumul petrollerinin durumu da yerinde bırakılabilirse toprakta, o zaman mümkün olabileceği düşünülebilir yeryüzünün iklimini stabilize etmenin, istikrara kavuşturmanın. Ama zaten şey kömürün, kömürden çıkacak emisyonların devre dışı bırakılması son derece büyük bir karşımızda meydan okuma, çok zor bir iş diyor. Bununla birlikte eğer bu kumul petrolleri de, kumul ya da zift kumulları da bu işin karışımın içine atılacak olursa, o zaman kısaca söylemek gerekirse iki kelimeyle game over diyor. Yani oyun bitmiş oluyor. Hiçbir şekilde pratik bir yolu, yöntemi bulunabilmiş değil. Bugüne kadar bundan sonra da bulunabileceği düşünülemez diyor James Hansen, Dr. Hansen. Karbondioksit, yani petrolü yakarken ortaya çıkacak karbondioksiti şey yapmanın bir pratik yolu bulunamadı zaten diyor. Çünkü özellikle de işte kamyonlarda, otomobillerde, traktörlerde filan kullanılıyor. Onların da yakalanması imkansız karbondioksiti diyor. Ama hükümetler sanki böyle bir fosil yakıt karbonu havaya ne kadar atacağımız konusunda hiçbir fikirleri yokmuş gibi devam ediyorlar. Bu yeryüzünde insanlar için en önemli bilgidir diyor. Şu anda elimizin altında insan kaynaklı iklim değişikliği bilgileri, verileri hepsi elimizin altında. Ve 2 derece bu da yeterli değil. 2 derecelik bir sıcaklık artışına endekslenmiş, sınırlanmış, hedef de oraya konmuş diyor. Bu bir korkuluk olarak kullanılacak bir tampon değil. Aslında iklim açısından zaten büyük bir felakete yol açacaktır. Ama bir de bunun içine şeyi koyarsak, petrol, kumul petrollerini, oyun bitti diyor çevre gününde. Size çevre gününden bir gün sonra böyle bir rapor okumuş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu söyleyemeyeceğim. Ama ne yapalım, hayat böyle. Peki, Stan Getz'le bitirelim bugünkü toplantımızı, programımızı. Biraz da böyle bir toplantı gibi bir şey oldu zaten. Mahir yoktu bugün. Volkan'la ikimizdik ve Stan Getz'in ölüm yıl dönümü bugün. 20 yıl olmuş öleli. Stan Getz Amerikalı caz saksafoncusu ve kendisine The Sound, Sada diye de bir lakabı var. Sıcak, lirik bir ton kullanıyor ve çok Lester Young'dan aldı esinlenmeyi devam ettiren çok önemli bir müzisyen. Her türde de müzik janrında da, bebop'ta, cool jazz'da ve third stream, üçüncü akım deniyor ama en iyi bilindiği noktalardan biri de bossa nova diye bilinen çok yeni sambayı, özellikle de Gilberto, João Gilberto ve bu akımı da ortaya çıkaran besteci Antonio Carlos Jobim'le beraber yaptığı parçalarla çok iyi biliniyor. Şimdi onlardan bir örnekle de bitirelim. Stan Getz ve João Gilberto ve Antonio Carlos Jobim birlikteler. The Girl from Ipanema, İpanemalı kız. Ding ding ding bling gong bling gong tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, Açık Gazete.